słuchaliśmy kilku nagrań z drugiego dysku płyty Wynton Marsalis Septet City Movement, płyty wydanej przez Columbia Records w roku 1993. Wynton Marsalis w tym roku skończy 60 lat. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Miles Davis, Wayne Shorter, Benny Muffin, Joe Zawinul, Lenny White, Chick Corea, Joe McLaughlin, Dave Holland, Harvey Brooks, Lenny White, Jack DeJohnette, Don Alias, Juma Santos, Steve Grossman, Billy Cobham i Arto Moreira. Zestaw takich artystów może doprowadzić do zawrotu głowy. I właściwie to bardzo rzadko, nieczęsto zdarza się w historii muzyki, żeby tylu znakomitych jazzmenów pojawiło się przy okazji nagrania jednej płyty. Ale tak się stało przy okazji nagrywania płyty Beaches Brew Milesa Davisa. Albumu rejestrowanego między 19 a 21 sierpnia 1969 roku w Nowym Jorku. To był album, będący swoistą kontynuacją pierwszej elektrycznej płyty jazzowej w historii muzyki, czyli albumu In a Silent Way. Davis napisał proste linie akordów, początkowo na trzy fortepiany, które rozszerzył do szkicu kompozycji o większej skali. Przedstawił swoim muzykom szkice, po czym powiedział, że mogą zagrać wszystko, co przyjdzie im do głowy, pod warunkiem, że będą grać z wybranym przez niego akordem. I to dziś już nie dziwi, ponieważ Davis wiedział wtedy, że ten album powstanie w postprodukcji, co zaczął już robić na wcześniejszej płycie wspomnianej In a Silent Way. Jak czytamy w jego autobiografii, mistrz wspominał: zaczęliśmy w studiu Columbia przy 52 ulicy z rana, no i nagraliśmy wszystko w ciągu trzech sierpniowych dni. Zapowiedziałem Theo Macero, który był producentem albumu, że ma wszystko rejestrować, że ma nie wchodzić i nie przerywać pytaniami, i powiedziałem mu: siedź w reżyserce i pilnuj, żeby dźwięk wszedł na taśmę. I tak było. Jak zaczęliśmy grać, dyrygowałem nimi jak orkiestrą. Czasem podsuwałem komuś kawałek napisanej muzyki, czasem kazałem komuś zagrać coś, co akurat w głowie mi się zrodziło. Byłem jednocześnie rozluźniony i spięty. W trakcie nagrania słyszałem czasem coś, co należało według mnie rozwinąć mocniej lub wyciąć. Nagranie stało się więc samo w sobie procesem twórczym, żywą kompozycją. Przybierało kształt fugi czy motywu, który stał się dla nas punktem odbicia. W ten sposób rodziła się płyta, która została sprzedana w nakładzie ponad miliona sztuk. Album początkowo spotkał się z mieszaną reakcją, ale nabrał rozpędu i stał się najwyżej notowanym albumem Davisa w amerykańskiej liście Billboard 200, osiągając 35. miejsce. W roku 1971 podwójny album zdobył nagrodę Grammy dla najlepszego albumu dużego zespołu jazzowego. W roku 76 był to pierwszy złoty album Davisa, który uzyskał certyfikat Amerykańskiego Stowarzyszenia Przemysłu Nagrań. I tak, drodzy Państwo, zgodnie z zapowiedzią, zgodnie z naszą tradycją w Anagramie, czyli audycji, której patronem jest poniekąd Miles Davis, fragmenty jednej z najważniejszych płyt tego wybitnego jazzmena. Album na dwóch dyskach składa się w sumie z siedmiu kompozycji. Rozpoczynamy od nagrania zatytułowanego po prostu John McLaughlin. Thank you. John McLaughlin z płyty Beaches Brew Milesa Davisa opublikowanej 30 marca 1970 roku przez wytwórnię Columbia Records. Kolejny utwór, który zakończy nasze dzisiejsze spotkanie, to już Miles Runs the Voodoo Down. A ja mówię Państwu do usłyszenia. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Kłaniam się nisko, mówił Michał Margański.